अंतस्थ धर्मों को देखा, इसमें पूर्व पक्ष पहले कहा कि ऐश्वर अंतरादित्य हिरणमय पुरुष और ऐशो अक्षिणी पुरुष ये जीव ही होना चाहिए, और आदित्य में जो दिखने वाला वो कोई विशेष जीव उपासना के द्वारा वो उसको वहाँ स्थान प्राप्त हुआ है। तो क्यों पूर्व पक्ष कहा कि उसका रूप श्रवण हुआ है और उसका आधार श्रवण हुआ है आदित्य, और उसका ऐश्वर्य का मर्यादा भी श्रवण हुआ, परमात्मा में ये सब बात नहीं घटेगा। सिद्धांति किंतु कहा कि जो आदित्य में दिखने वाला पुरुष वो परमात्मा ही है, क्योंकि उसी का नाम कहा गया उत, और उत का अर्थ हो गया उदित, सर्वेभ्यो पापे पापमभ्य, सारे पाप से जो रहित है वो जीव में नहीं घटेगा, वो तो परमात्मा में ही घटेगा। और दूसरा वो आदित्य में दिखने वाला पुरुष और चाक्षुष पुरुष, इसके लिए चाक्षुष पुरुष के लिए कहा गया कि वही चाक्षुष पुरुष ही वही ऋक है, वही साम है, वो उक्त है, वो यजु है, वो ब्रह्म है, सर्वात्मक है, ये जीव में नहीं घटेगा, ये परमात्मा का होगा। और आगे कहते हैं तो टीका में सर्वगान गेयत्वम लिंगांतरम आह, तो ये चक्षु में दिखने वाला पुरुष, आदित्य में दिखने वाला पुरुष ये परमात्मा है, उसमें अन्य लिंग भी देते हैं, सर्वगाने ही गेयत्वम, जहां भी कहीं गान होता है उसी का ही परमात्मा का ही ज्ञान गान होता है, वो जीव का नहीं होगा। इसको दिखाते हैं भाष्य में, तद य इमे वीणायां गायन्त्येतं ते गायन्ति तस्मात् ते धनसमयः, तद तद अर्थात तत्र, टीका में दिया तद का अर्थ तत्र, तत्र का अर्थ लोके, तो लोके तद ये का अर्थ इमे, ये लोग, लोक में जो लोग वीणायां गायन्ति, वीणायां अर्थात वीणा के द्वारा जो गान करते हैं, एतम ते गायन्ति, एतम परमेश्वरम, इसी परमेश्वर का ही वो गान करते हैं, तस्मात परमेश्वर का ही गान करने से ते धन सनय धनवान हो जाते हैं, धन सनय टीका में दिया तत् तत् अर्थात तत्र लोके, आगे धनस्य शनि शनि शनि अर्थात लाभ, तेषाम येषाम ते धनसनय, धनस्य शनि येषाम ते धनसनय, प्रातिपदिक हो जाएगा धन शनि, वचन हो गया धनसनय अर्थात धन लाभ करने वाला अर्थात विभूतिमंत इत्यर्थ है। लोक में जो वीणा के द्वारा परमात्मा का गान करते हैं वो लोग से विभूतिमान हो जाते हैं। भाष्य में आगे ते धन शनय इति च लौकिकेषु अपि गानेषु अस्य एव गीयमानत्वं दर्शयति, लौकिकेषु अपि गानेषु, अपि कहने से वैदिक गान में तो परमात्मा का गान होता ही है, लौकिक गान में भी अस्य एव, तो इसी परमात्मा का ही गीयमानत्वं दर्शयति, और लौकिकेषु अस्य एव गीयमानत्वं दर्शयति, तच्च परमेश्वर परिग्रहे घटते, तो परमेश्वर को अगर लिया जाएगा तभी ये अर्थात समन्वय होगा, क्योंकि कोई जीव को लेंगे तो जीव का गान कोई नहीं करेंगे, तच्च परमेश्वर परिग्रहे घटते। तो ये जो वाक्य है तद य इमे वीणायाम गायन्ति एतम ते गायन्ति कह करके ये वाक्य वो छांदोग्य का ही है, तो एतम कह करके उसी का ही परामर्श करता है जो आदित्य पुरुष जो चाक्षुष पुरुष, तो होने से अर्थात वो परमेश्वर ही होगा, क्योंकि चाक्षुष पुरुष का अगर ज्ञान होता है तो वो जीव होने से उसे कोई धन संनय नहीं होगा, जीव का कोई स्तुति करके धन संनय नहीं होगा, बिना उपलक्षण। टीका में पूर्व पक्ष करे ननु लोके राजानो गीयन्ते न ईश्वर इत्यतः, लोके राजानो गीयन्ते, राजान ये क्या विभक्ति है, प्रथम बहुवचन कर्मणि प्रयोग, राजान गीयन्ते इसलिए गीयन्ते दे दिया, लोके राजान गीयन्ते, लोक में राजा लोग ही गाए जाते हैं, राजा का ही गान होता है, तो न ईश्वर गीयते इत्यतः, भाष्य में, अर्थात शंका करने वाला कह दिया कि आप कहते हैं कि वो ईश्वर का गान होता है किंतु राजा का ही गान होता है। भाष्य में इसका उत्तर देते हैं, यद यद विभूति मत्सत्व श्रीमदुर्जितमेव तत्तदेवावगत सत्व मम तेजोंश संभवम। यद यद विभूति मत, विभूति वाला है, विभूति ऐश्वर्य वाला, आगे श्रीमत, श्री अर्थात रूप कांति इस प्रकार के, और ऊर्जितम, ऊर्जितम अर्थात बलवत्, तो जो ये सब जहां अर्थात ये दिखता है, विभूति दिखता है, श्री दिखती है अथवा ऊर्जा दिखता है, तो भगवान कहते हैं कि तत्तद एव त्वम अवगच्छ, अवगच्छ जानी ही, तुम जानो मम तेजो अंश संभवम, मेरा तेज अंश ही उसका कारण है। अर्थात जहां भी कुछ भी उत्कृष्टता दिखता है वो परमात्मा का ही वो प्रकाश है, इस प्रकार की जानना। और ये जो श्री ऊर्जित और विभूति ये राजा में दिखता है, तो ये सब अर्थात परमात्मा का ही अंश राजा में है, इसलिए राजा का गान होता है अर्थात वो परमात्मा का ही गान होता है। टीका में पशु वित्तादिर विभूति, जो श्लोक दिया ना गीता का श्लोक, उसमें विभूति है, विभूति का अर्थ कहते हैं पशु वित्त, यही सब विभूति है ऐश्वर्य, और श्री, श्री का अर्थ कांति रूप सौंदर्य, और ऊर्जितत्व बलम ऊर्जा बल, तद युक्तम सत्वम, यद यद विभूति मत सत्वम, कहा श्लोक में सत्वम, सत्वम अर्थात पदार्थ कौन है राजादिकम, मदंश एव इति, वो सब भगवान का ही अंश है, इति तद गानम ईश्वरस्य एव इत्यर्थ, इसलिए राजा का गान ईश्वर का ही गान है। श्री को सदैश्वर बोलते हैं, श्री, श्री में भी ऐश्वर्य कहीं आता है, यहाँ किंतु विभूति ऐश्वर्य में चला गया, तो इसलिए श्री के लिए कांति ले लिया, विभूति जहाँ नहीं होता तो श्री में विभूति मतलब ऐश्वर्य भी आ जाता है, षड ऐश्वर्य में एक श्री है, भग को सदैश्वर्य, भग में श्री है, भग का अर्थ षड ऐश्वर्य, उसमें एक श्री है, किंतु यहाँ ऐश्वर्य में श्री को नहीं रखा क्योंकि विभूति आ गया, इसलिए श्री को कांति कर दिया। सन्नाम भग इति रणा, ये ऐश्वर्यस्य, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य यशस्य, न यशस ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्म से न ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से यश सहस्रिय ज्ञान, हाँ धर्म से ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से यश सहस्रिय ज्ञान वैराग्योश्च सन्नाम भग इति रण, धर्म धर्म अच्छा, ये जहाँ राजा का गान होता है वो ईश्वर का ही ज्ञान होता है। आगे मूल में कहा इति भगवत गीता दर्शनात् ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः और ज्ञान वैराग्ययोश्चैव, ज्ञान ज्ञान में ये ज्ञान मोक्ष है, वहाँ मोक्ष का जो ये करण ज्ञान उसको लिया गया, वैराग्य स्याथ मोक्षस्य, वैराग्य स्याथ मोक्षस्य ऐसे है वहाँ, वैराग्य स्याथ मोक्षस्य सन्नाम भगवती रणा, मोक्ष शब्द से ज्ञान को लिया जाएगा, मोक्ष का कारण ज्ञान बोलना, षण्णाम भग इति रणा, इति ई रणा, ईर शब्द ई रणा, गुरु से हल अप्रत्यय होकर टाप होकर के कारण हारणा जैसे बनता है, गुरुश्चल युच युच हो जाएगा। ये छह को भोग कहा गया, भोग अस्य अस्ति इति भगवान। आगे मूल में तत्त देवावगच्छत्व मम तेजवंश संभवम इति भगवत गीता दर्शनात्, अर्थात ये सब ऐश्वर्य इत्यादि जहाँ दिखता है वो परमात्मा का ही अंश है, इसलिए राजा में ये सब दिखने से राजा भी परमात्मा का अंश है, उसी बुद्धि से ही गान किया जाता है। आगे भाष्य में लोक कामे सीतृत्वम अपि निरंकुशम श्रूयमाणम परमेश्वरम गमयति। लोक काम ईशित्रित्वम, तो ये लोके ये कामा तेषाम ईशित्रित्वम, तो लोक में जो सब काम होता है, लोक वहां कहा गया जो आदित्य पुरुष है उससे परांची और जो चाक्षुष पुरुष है उसका अवांची नीचे लोक में, ये सब जो लोक में प्राप्त होने वाले जो काम हो, काम अर्थात तो काम्यते इति काम कामना का विषय, उसका ईशित्रित्वम, ईशित्रित्वम अर्थात नियामक नियंता, ये निरंकुशम श्रूयमाणम परमेश्वरम गमयते। अन्य में होगा तो निरंकुश नहीं होगा, किंतु निरंकुश ये ईशित्रित्वम मतलब नियामकत्वम ये परमेश्वर का ही गमक है। निरंकुशम टीका में कहते हैं निरंकुशम अन्य अनधीनम, अन्य का अधीन नहीं होना है, यही निरंकुश। अन्य में जो ये ईशित्रित्वम है वो सांकुशम, परमेश्वर उनका भी नियामक होगा। आगे भाष्य में यत्तु उक्तम हिरण्यश्मश्रुत्वादि रूपश्रवणम परमेश्वरे न उपपद्यते इति पूर्व पक्ष कहा था, जो हिरण्यश्मश्रु इत्यादि रूप श्रवण हुआ है वो परमेश्वर में नहीं घटेगा, क्योंकि परमेश्वर के लिए तो कहा जाएगा मतलब अशब्दम अरूपम, ये सब रूप शब्द वहां कहा गया। अभी सिद्धांत ये कहता है कि यत तु उक्तम जो कहा गया था न उपपद्यते इति, ये परमेश्वर में संभव नहीं होगा बोल करके अत्र ब्रूम सिद्धांत कहता है इस विषय में हम कहते हैं अत्र अर्थात अस्मिन् विषय वयम ब्रूम स्यात् परमेश्वरस्यापि इच्छावशात् मायामयम् रूपम् साधक अनुग्रहार्थम्, परमेश्वरस्यापि इच्छावशात् साधक अनुग्रहार्थम् मायामयम् रूपम् स्यात्, साधक के अनुग्रह के लिए। तो ये कहा गया है चिन्मयस्या द्वितीयस्य, ये निष्कलस्या शरीरेण इसमें आएगा आगे के, तो चिन्मय ये निष्कल अद्वितीय अशरीर इसका भी ये उपासका नाम कार्यार्थम ब्रह्मणो रूपकल्पना, उपासकों का कार्य के लिए ब्रह्म का ये रूपकल्पना ये कहा गया है। तो ये संभव है कल्पित रूप ये संभव है, क्यों कह रहे हैं साधकों का अनुग्रह के लिए, अनुग्रह अर्थात तो उसके ऊपर उपासना करेगा इसलिए रूपकल्पना ये संभव है। और दूसरा कहते हैं आगे मूल में माया हेसा मया सृष्टा यन्मां पश्यसि नारद सर्वभूत गुणैर्युक्तम मैवम माम ज्ञातुमर्हसि इति स्मरणात्। तो हे नारद यन सर्वभूत गुणैर्युक्तम माम पश्यसि ऐसा माया ही मया सृष्टा, नारद नारद को संबोधन करते हैं भगवान, तो हे नारद यन सर्वभूत गुणेर युक्तम माम पश्यसि, क्योंकि भगवान जब नारद के सामने उस समय में व्यवहार कर रहे हैं तो नारद समझ रहे हैं ये तो मनुष्य जैसा है, सारे भूत पंचभूत का गुण इसमें है, तो सर्वभूत गुणेर युक्तम यन मांग पश्यसि, भगवान कहते हैं कि ऐसा ही माया मया सृष्ट, ये तो माया मेरे द्वारा सृष्ट, ये शरीर भी जो भगवान का शरीर दिखता है वो भी माया से सृष्ट है। और आगे कहते हैं माम एवं ज्ञातुम माँ अर्हसि, माम मेरे को भगवान कहते हैं एवं ज्ञातुम, इसी प्रकार की आप जान नहीं पाएंगे, ये मायामय रूप को देख करके आप वास्तव में मेरे को जान नहीं पाएंगे, वो तो जो निर्गुण रूप है, तो भगवान यह माम कह करके निर्गुण निराकार रूपम ज्ञातुम माँ अर्हसि अर्थात नहीं जान पाओगे, ये माया वश रूप को देखने से निर्गुण रूप का ज्ञान नहीं हो पाएगा इति स्मरणात्। भगवान स्वयं कहते हैं मायामय रूप उनका होता है, अच्छा आगे टीका में ऐसा विचित्र रूपा, जो माया हेसा मया सृष्टा कहा गया तो ऐसा का अर्थ विचित्र रूपा मूर्ति, माया विकृतित्व माया विकृतित्वान माया, ये जो विचित्र रूप दिखता है इसको माया कैसे कह दिया, तो माया का कार्य है कहते, माया का कार्य होने से माया कह दिया गया। माया विकृतित्वात, विकृति कार्य, माया का विकार है होने से इसको भी माया कहा जाएगा। अर्थात आगे मया सृष्टा, भगवान कहते हैं मेरे द्वारा ये सृष्टि किया गया है। पूर्व पक्ष ने कहा था जहां निर्गुण परमात्मा का कथन होता है वहां तो अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम इस प्रकार के शब्द कहा जाता है, यहाँ इस प्रकार के शब्द नहीं है इसलिए जीव है, पूर्व पक्ष कहा था। सिद्धांत अभी उसको खंडन करता है, यद उत्तम, यद है ना तद है, ठीक है यद उत्तम, अच्छा यद उत्तम अशब्दम इत्यादि वाक्यम तद ज्ञेय परम इत्याह। सिद्धांत कहा कि जहाँ अशब्दम स्पर्शम अरूपम अव्ययम आएगा ये ज्ञेय ब्रह्म का वाद है, अभी ये जो प्रकरण विचार चल रहा है ये ध्येय ब्रह्म का बात है, ये तो उपासना का बात है यहाँ, तो वो तो ज्ञान का ज्ञेय ब्रह्म। भाष्य में अपिच यत्र तु निरस्त सर्व विशेषम पारमेश्वरम रूपम उपदिश्यते भवति तत्र शास्त्रम अशब्दम स्पर्शम अरूपम अव्ययम इत्यादि। यत्र तु जहाँ किंतु, तू कह करके ये उपासना से अलग करके कहने के लिए, निरस्त सर्व विशेषम पारमेश्वरम रूपम, यहाँ समास कैसे कहेंगे, भाष्य में अपिच यत्र तु निरस्त सर्व, निरस्त मतलब एक पद क्या है, दो पद सर्व में विभक्ति लगा करके कहना है, निरस्ता सर्व विशेषा यस्मत् परमेश्वर स परमेश्वर निरस्त सर्व विशेष, तो निरस्त सर्व विशेषम पारमेश्वरम रूपम उपदिश्यते उसको उपदेश करता है। भवति तत्र शास्त्रम, जहां निर्गुण निर्विशेष रूप का कथन करना है वहां तो शास्त्र उस प्रकार की होता है, अशब्दम स्पर्शम अरूपम अव्ययम इत्यादि, यहाँ किंतु वो नहीं है, यहाँ तो उपासना के लिए है, उपासना के लिए होने से यहाँ सविशेष ब्रह्म का कथन हो रहा है, सविशेष ब्रह्म का कथन होने से रूप इत्यादि श्रवण ये कोई अर्थात आश्चर्य मतलब ये असंभव नहीं है, ये तो उपासना के लिए है। टीका में तरही रूपम कुतः, अगर निरस्त सर्व विशेष कहने के लिए अशब्दम स्पर्शम इत्यादि कहना पड़ेगा, फिर रूपम इत्यादि ये सब क्यों, मतलब यहाँ रूप कथन फिर क्यों हुआ है। भाष्य में कहते हैं सर्व कारणत्वात्तु विकार धर्मेर अपि कैश्चित् विशिष्टः परमेश्वरो उपास्यत्वेन निर्दिश्यते सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः इत्यादिना। सर्व कारणत्वात् परमात्मा सर्व कारण तो होने से सभी विकार, विकार अर्थात कार्य, सभी विकार में वो अनुस्यूत रहेगा, तो रहने से सर्व कारणत्वात् विकार धर्मेर अपि कैश्चित् कुछ विकार धर्म के साथ कार्य धर्म के साथ विशिष्ट परमेश्वर उपास्यत्वेन उपासना के द्वारा उपासना के लिए निर्देश किया जाता है, तो जिस परमेश्वर का ये विकार धर्म कार्य धर्म के साथ उपदेश किया गया तो वो जो विकार विशिष्ट परमेश्वर है उसका वास्तव रूप वो निर्विकार रूप ही है, इसलिए वो भी वहां विद्यमान है। उपास्य तो न निर्देश्यते, कहाँ निर्देश किया जाता है, सर्वकर्मा तो सब बहुब्री है, सर्व काम सर्वगंध सर्वरस अर्थात ये व्यापक है परमात्मा, ये कथन किया जाता है। तो यहाँ सर्व कारणत्वात् ये जो वाक्य कहें उसके लिए टीका में उसका अन्वय दिखाते हैं, यत्र तु उपास्यत्वेन उच्यते तत्र, इतना अंश इति अध्याहृत्य, इतना अंश अध्याहार करेंगे करके सर्व कारणत्वात् प्राप्त रूपवत्वम सर्वकर्मा इत्यादि श्रुत्या निर्दिश्यते इति योजना। वाक्य में यत्र तु उपास्यत्वेन उच्यते तत्र इतना नहीं है, भाष्य वाक्य में उतना जोड़ लेंगे, यत्र तु उपास्यत्वेन उच्यते तत्र इतना अध्याय करके आगे कहते हैं भाष्य में है पंक्ति सर्व कारणत्वात्, तो सर्व कारणत्वात् सर्वकर्मा इसी प्रकार की श्रुति के द्वारा उसी निर्गुण ब्रह्म का उपदेश किया जाता है। क्यों कहते हैं सर्व कारणत्व, जो सर्व कारण है निर्गुण ब्रह्म, ये जो भी सगुण पदार्थ दिखते हैं उसका अधिष्ठान रूप से रहेगा, तो रहेगा तो अर्थात विशिष्ट का उपासना करने से तो चित्त एकाग्र होगा तो आगे वो निर्गुण का अनुभव करेगा। तो जैसे कहा जाएगा कि अगर दो पदार्थ बिल्कुल भिन्न भिन्न होंगे, कुछ भी वो मतलब इसका अंश उसमें नहीं है, फिर एक के उपासना से दूसरे उपासना का फल नहीं मिलेगा। यहाँ अगर ये सगुण निर्गुण से संपूर्ण भिन्न होगा फिर सगुण का उपासना से अब निर्गुण के तरफ नहीं जा पाएंगे, इसलिए कहते हैं सर्व कारण हो गया वो निर्गुण, तो होने से सगुण जहाँ कथन होता है ये विकार गुण विशिष्ट वहां भी अधिष्ठान तो वही विद्यमान है, इसलिए बिल्कुल भिन्न हुए ऐसा वो नहीं है। आगे पूर्व पक्ष कहा था ये टीका में दिया यत्र तु उपास्यतो न उच्यते तत्र, इतना अंश अध्याय करेंगे, और भाष्य में वाक्य है सर्व कारणत्वात्। हाँ भाष्य में दिया सर्व कारणत्वाद विकार धर्मेरपि कैश्चित विशिष्ट परमेश्वर उपास्यत्वेन निर्देश्यते, आगे है मतलब जो निर्देश किया गया है निर्देश का स्वरूप कैसा है, कहते हैं सर्व कर्मा सर्व काम सर्व गंध सर्व रस, इस प्रकार के निर्देश किया गया। अभी पंक्ति का कैसे अन्वय करेंगे, यत्र तु उपास्यत्वेन उच्यते तत्र सर्व कारणत्वात् परमेश्वर सर्व कर्मा इति निर्देश्यते, ऐसा वाक्य का अन्वय हो जाएगा। इतना अंश अध्याय कर लेंगे और वही परमात्मा ही निर्देश किया जाता है सर्वकर्मा कह करके। सर्वकर्मा क्यों है, क्योंकि सर्व कारण है, और सर्व काम क्यों है, क्योंकि सभी का अधिष्ठान वही है, और सर्व गंध सर्व रस सब कुछ वही है क्योंकि वही सर्व कारण है। तो सर्व कारणत्वात् ये हेतु दे दिया, इसी के लिए परमात्मा इस रूप से निर्देश किया जाता है, कहाँ किया जाता है यत्र तो उपास्यतो न उच्यते तत्र, इस प्रकार के अन्वय करेंगे। यत्र तो उपास्यतो न उच्यते तत्र परमात्मा सर्व कारणत्वात् सर्वकर्मा सर्व काम इत्यादि न निर्दिश्यते, इस प्रकार की वाक्य हो जाएगा। आगे भाष्य में जिस प्रकार की ये सर्वकर्मा सर्व काम इत्यादि उपासना के लिए निर्देश किया गया तथा हिरण्य स्मश्रुत्वादि निर्देशोपि भविष्यति, ये भी अभी जो विचार प्रकरण चल रहा है ये भी उसी प्रकार संभव हो जाएगा। तो यद्यपि आधार यद्यपि आधार श्रवणात् न परमेश्वर इति अत्र उच्यते, पूर्व पक्ष ने कहा था कि जो अक्षिणी दृश्यते आदित्य दृश्यते आधार श्रवण हुआ है, परमात्मा तो निराधार है उसका कोई आधार नहीं होगा, आधार श्रवण होने से परमात्मा नहीं होगा जीव होगा। यद्यपि यद अर्थात जो आपने कहा था आधार श्रवणात् न परमेश्वर इति अत्र उच्यते, इस विषय में कहते हैं सिद्धांत कहता है सो महिमा प्रतिष्ठस्य अपि आधार विशेष उपदेश उपासनार्थो भविष्यति, ये भी संभव है जो स्व महिमा प्रतिष्ठस्य अथवा निराधार नो महिमनी प्रतिष्ठस्य नो महिमा प्रतिष्ठस्य ये आधार विशेष उपदेश, तो वो आदित्य में है अथवा चक्षु में है, इस प्रकार की क्यों कहा जाता है, कहते हैं उपासनार्थो भविष्यति, जो सर्वत्र विद्यमान है वो आदित्य में भी रहेगा चक्षु में भी रहेगा, तो रहने पर भी तो उसी स्थान पर क्यों उपदेश किया जाता है, कहते हैं उपासना करने के लिए, पवित्र स्थान पर ही उपासना करने के लिए कहा जाता है। भविष्यति सर्वगतत्वात् ब्रह्मणो व्योमवत सर्वांतरत्व उपपत्ते, ब्रह्म सर्वगत होने से सर्वत्र विद्यमान है, दृष्टांत दे दिया व्योमवत आकाश जैसा, इसलिए सर्वांतरत्व उपपत्ते, आदित्य में भी रहेगा, चक्षु में भी रहेगा, तो इसलिए उसका उस स्थान में उपासना के लिए निर्देश किया गया है। टीका में मर्यादा बद ऐश्वर्यम ईश्वर से न इति उक्तम त निराकरोति। पूर्व पक्ष ने और कहा था कि ये तो ईश्वर नहीं होगा क्योंकि इसका ऐश्वर्य का मर्यादा का श्रवण हुआ है, इसका अभी निराकरण करते हैं। भाष्य में ऐश्वर्य मर्यादा श्रवणमपि अध्यात्मा अधिदेवत अधिदैवत विभागापेक्ष्यम उपासनार्थम एव। ऐश्वर्य का मर्यादा का श्रवण हुआ है तो कहा गया जो आदित्य में दिखने वाला पुरुष वो आदित्य लोक से ऊपर में जो सब लोक है उसका नियामक, वहां उपलब्ध होने वाले कामों का मतलब काम्य वस्तु का ये नियामक, और चक्षुष पुरुष जो है चक्षु से अधस्तन इस लोक में मनुष्य लोक में और नीचे वाला लोक में जो सब उसका नियामक लोक का लोक में उपलब्ध होने वाले कामों का भी नियामक। इस प्रकार की जो कहा गया है ऐश्वर्य मर्यादा श्रवणमपि अध्यात्म अधिदैवत विभाग, अध्यात्म अधिदैवत ध्यान का विभाग। टीका में कह दिए अध्यात्म अधिदैवत ध्यान और विभाग, ये ध्यान का विभाग। अध्यात्म अधिदैव को पुरुष का विभाग नहीं क्योंकि पुरुष तो एक ही है, ध्यान दो प्रकार की अर्थात जिसको जैसा रुचि है। टीका में दे दिया अध्यात्म अधिदैवत ध्यान और विभाग पृथक प्रयोग तदपक्षम एव। ये जो कहा गया इसका ऐश्वर्य आदित्य लोक से ऊपर, इसका ऐश्वर्य ये अक्षी से नीचे, इस प्रकार की जो प्रथम ये पृथक प्रयोग किया गया ये तो ध्यान के लिए ही कहा गया। न तो टीका में आ गया न तो ऐश्वर्य से परिच्छेदार्थम, उस पुरुष का ऐश्वर्य का परिच्छेद करने के लिए नहीं, वो तो परमेश्वर है उसका ऐश्वर्य का परिच्छेद ही नहीं है, केवल ध्यान का विभाग करने के लिए। भाष्य में ऐश्वर्य मर्यादा श्रवणमपि अध्यात्म अधिदैवत विभाग अपेक्ष्यम उपासनार्थम। अध्यात्म अधिदैवत विभाग ध्यान का विभाग, इसको अपेक्षा करके अर्थात इसको दृष्टि में रख करके उपासना के लिए ये कहा गया। तस्मात परमेश्वर एव अक्षयादित्योर अंतर उपदिश्यते, इसलिए परमेश्वर ही अक्षय और आदित्य, अक्षी और आदित्य, अक्षी चक्षु आदित्य उसका अंतर, अंतर अर्थात उसका मध्य में ये उपदिश्यते, ये तो ध्यान के लिए उपासना के लिए। अच्छा आगे उसी उसी स्थान पर ही विचार करते हैं जहां अर्थात एकाधिक अर्थ की प्राप्ति हो सकता है और संशय हो सकता है। जैसे यहाँ दिखाए तो पूर्व पक्षी कहता है कि ये जीव होगा, जीव का उपासना, तो यहाँ संशय है बोल करके उस वाक्य को लेकर के उस श्रुति वाक्य को लेकर के विचार करते हैं। जहाँ संशय नहीं है बिल्कुल स्पष्ट है तो वहां कोई विचार नहीं किया जाएगा। अभी इस अंतर अधिकरण के लिए और एक सूत्र भी देते हैं। टीका में ननु उपास्य उद्देश्येन उपास्ति विधेर विधेय क्रिया कर्मणोर ब्रीहियादिवत अन्यतः सिद्धिर वाच्या इति आशंका। उपास्ति उपास्ति उद्देश्य ननु उपास्य उद्देश्येन उपास्य उद्देश्येन उपास्ति विधेर, ठीक है। उपास्य को उद्देश्य करके उपास्ति, उपास्ति अर्थात उपासना, उपासना का विधि किया गया तो उपासना का विधि होने से जो अभी विधेय क्रिया, विधेय क्रिया हो गया उपासना, तो विधेय क्रिया का कर्म अर्थात जिसका उपासना किया जाएगा वो कर्म हो जाएगा उपास्य। तो जो विधेय क्रिया का कर्म होता है वो ब्रीहियादि बहुत अन्यतः सिद्धि, ऐसे ब्रीहीन प्रोक्ष्यति, ये जो ब्रीही है अभी प्रोक्षण रूपक विधेय क्रिया का कर्म हो गया ब्रीही, तो ये जो ब्रीही वो अन्यतः प्रत्यक्ष से सिद्ध है। इसी प्रकार की उपास्ति क्रिया का जो कर्म होगा उसका भी अन्यतः सिद्धि होना चाहिए, अर्थात ये विधि से पहले वो सिद्ध होना चाहिए, नहीं तो उपास्ति विधि का वो कर्म कैसे बनेगा। पूर्व पक्ष आशंका करता है अन्यतः सिद्धिर वाच्या अर्थात वो सिद्ध होना चाहिए पहले से, इति आशंका। भेद व्यपदेशा चान्य भेद व्यपदेशा चान्य भेदस्य व्यपदेशात च, तो अन्य अन्य अर्थात वो जो उपास्य है वो अन्य है, क्यों भेद का कथन हुआ है, जो उपास्य है वो भिन्न है ऐसे कथन हुआ है। तो ये कहाँ कथन हुआ है उसको दिखाते हैं टीका में। आदित्य जीवाद ईश्वरस्य भेदोक्ते है श्रुत्यंतरे जीवाद अन्यः ईश्वर सिद्ध इति सूत्रार्थम आह। ये जो अभी आदित्य ये दृश्यते, तो अंतर आदित्य दृश्यते वो जो दिखने वाला जो अभी उपास्य है वो आदित्य जीव से ये जो उपास्य ईश्वर है ये भिन्न है। आदित्य जीवात ईश्वरस्य भेदस्य उक्ते है, ईश्वर का भेद का कथन किया गया है, कहाँ कहा गया है श्रुति अंतरे बृहदारण्यक में, आगे वाक्य दिखाएंगे मूल में है। तो होने से जीवात अन्य ईश्वर, जीव अर्थात आदित्य जीव, आदित्य जीव से अन्य ईश्वर सिद्ध है। तो अभी उपास्य हो गया आदित्य में दिखने वाला जो अन्य, आदित्य स्वयं एक जीव हो गया और आदित्य में होने वाला जो अन्य वो उपास्य हुआ। वो आदित्य से होने वाला अन्य कोई आदित्य में है, कहते हैं है अन्य श्रुति अंतर में वो सिद्ध है, इसको दिखाते हैं। सिद्ध इति सूत्रार्थम आह अस्ति इति भाष्य। परमेश्वर वो जो परमेश्वर हुआ वो आदित्य जीव से भिन्न है। तो अभी पूर्व पक्ष का शंका क्या था, यहाँ जो ईश्वर शब्द से रुकना प्रमुख कर रहे हैं ना, उपास्य है ना, उपास्य। तो अभी ये पूर्व पक्ष का यहाँ शंका क्या होता, वो उपास्य जो है वो अन्यतः सिद्ध होना चाहिए। अभी ये जो प्रकरण विचार चल रहा है इसी से ये सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो विधान किया जाता है उपासना का, जैसे ब्रीही अन्य से अन्यतः सिद्ध, प्रत्यक्ष से सिद्ध, विधि होने से पहले सिद्ध, ऐसे यहाँ भी जो आदित्य में कोई है जो उपास्य होगा आप उसको परमेश्वर कहते हैं, वो आदित्य से भिन्न होना चाहिए और वो सिद्ध होना चाहिए। सिद्धांत कहते हैं कि सिद्ध है आदित्य से भिन्न होकर के, कहा है भाष्य में कहते हैं अस्ति च आदित्यादि शरीराभिमानिभ्यो जीवेभ्यो अन्य ईश्वरो अंतर्यामी। अस्ति च आदित्यादि शरीर अभिमानी, आदित्य पृथ्वी जल ये जितने सारे बहुत पर्याय में कहा गया, ये सब शरीर जो अभिमानी, पृथ्वी अभिमानी जीव है, आदित्य अभिमानी जीव, जल अभिमानी जीव, ये सब है, वो सारे जीव से अन्य ईश्वर अंतर्यामी ये है और वो सिद्ध है। कहाँ य आदित्य तिष्ठन आदित्याद अंतरो यम आदित्यो न वेद यस्य आदित्यः शरीरः शरीरम य आदित्यम अंतरो यमयति एषते आत्मा अंतर्यामी अमृत इति श्रुत्यंतरे भेद व्यपदेशात्। तो जो अभी उपास्य है आदित्य में है, जो उपास्य है वो आदित्य से भिन्न है, ऐसे ये श्रुति अंतर बृहदारण्यक में कहा गया। ये याज्ञवल्क महर्षि कहते हैं उद्दालक को, यह आदित्य तिष्ठन आदित्य में रहता हुआ, तो आदित्य तिष्ठन कह करके टीका में कहते हैं आदित्य स्थित रश्मि निराशार्थम। आदित्य तिष्ठन कहने से आदित्य में आदित्य का रश्मि है तो उसका ग्रहण हो जाएगा, तो आदित्य स्थित रश्मि उसका निराश करने के लिए आदित्याद अंतर इति इस प्रकार की कहा गया। मंत्र आगे भाष्य में देखिए, यह आदित्य तिष्ठन रश्मि में जा सकता है इसलिए कहा गया आदित्याद अंतर, अर्थात आदित्य का अंदर में है वो अंतर, अंतर अर्थात मध्य। अच्छा तो आगे टीका में ठीक है, आदित्याद अंतर आदित्य अर्थात आदित्य मंडल जो स्थूल पदार्थ दिखता है उसका अंतर कहने से वो आदित्य जीव होगा। आदित्य जैसे कहते हैं कि रामानंद का शरीर रामानंद जी है, तो रामानंद जी कहने से ये शरीर का अंदर में वो रामानंद जीव है इस प्रकार की ग्रहण हो जाएगा। तो आदित्याद अंतर कहने से इसलिए आगे कहते हैं टीका में जीवम निरस्यति, तो आदित्य जीव को नहीं लेना है जो कि आदित्य मंडल में है उसको नहीं लेना है, इसलिए भाष्य में आगे मंत्र कहते हैं यम आदित्यो न वेद, उस अंतर्यामी को आदित्य नहीं जानता है इसलिए वो आदित्य जो जीव है वो नहीं लिया जाएगा। आगे टीका में अगर वो आदित्य के अंदर आदित्य जीव नहीं और कोई है, अगर उसका शरीर नहीं रहेगा वो कैसे नियामक होगा? जिसका शरीर नहीं हो कैसे नियामक होगा? अशरीर टीका में अशरीर से कथम नियंत्रित्व तत्राह भाष्य में कहते हैं यस्य आदित्य शरीरम। तो वो जो पुरुष है उसका शरीर क्या है? कहते हैं आदित्य ही उसका शरीर है। तो वो अंतर्यामी वही जीव का शरीर को व्यवहार करके ही करेगा। तो आदित्य शरीरम जीव का शरीर को व्यवहार करेगा, अर्थात जीव का शरीर को जीव का बुद्धि में ऐसा देगा कि जीव वो शरीर को ऐसा ही चलाएगा। तो कहा जाएगा कि अंतर्यामी इसी शरीर को व्यवहार करता है। तो जैसे कहे ना पिशाच आक्रांत होने से वो जीव जैसा करता है, अभी वो जीव वो शरीर को चलाता है क्या? वो पिशाच चलाता है। इसी प्रकार की वास्तविक अंतर्यामी ही कुछ चलाता है, जीव अंतर्यामी के द्वारा आक्रांत हुआ है। तो हो करके जैसे अंतर्यामी चलाता है ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया ये करता है वास्तविक, अर्थात जीव ये उसका कुछ कर्तृत्व नहीं है। ये पंचदश में आगे आएगा, बढ़िया विचार देंगे। फिर भी उस जीव का जो अदृष्ट को लेकर के चलाएगा, जीव का जैसे संस्कार है वहाँ, ये पंचदशी में आगे आएगा, वो शायद आगे नवम अध्याय में आएगा। ये देहादि पंजरम यंत्रम, ये जो गीता में है ना यंत्रारूढ़ानि मायया ब्राह्म ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति रामायण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया जो कहा गया, इसी के ऊपर वो दो श्लोक है। तो वहाँ यंत्र किसको कहते हैं? देहादि पंजरम यंत्रम, और उसमें यंत्रारूढ़ानि भूतानि, तो यंत्रारूढ़ कैसे भूत हो गए? तद आरोह अभिमानिता, देहादि पंजर यंत्र हो गया उसमें अभिमान कर जाना, उसमें आरोहण हो गया। तो हो गया यंत्रारूढ़ानि माया और भ्रामयन कहा गया, तो ईश्वर हो गया भ्रामयन और जीव हो जाएगा भ्रमण, जीव भ्रमण करता है। तो भ्रमण अर्थात आगे कहते हैं कि विहित प्रतिषेधेशु प्रवृत्तिर भ्रमणम भवेत, अभी शरीर में तादात्म्य कर गया ये हो गया आरूढ़ हो गया यंत्र में, और विहित प्रतिषिद्ध में प्रवृत्ति होना यही जीव का भ्रमण हुआ। और ईश्वर भ्रामक भ्रमण करवाने वाला, इसके लिए आगे कहते हैं कि विज्ञानमय रूपेण तत्स्वरूप, विज्ञानमय रूपेण तत्स्वरूप विज्ञानमय विज्ञानमय रूपेण तत्प्रवृत्ति स्वरूपतः, विज्ञानमय रूपेण तत्प्रवृत्ति स्वरूपतः स्वशक्त्या ईश विक्रियेत विक्रियेत मायया भ्रामणम हितत, विज्ञानमय रूपेण और तत्प्रवृत्ति स्वरूपतः, विज्ञानमय रूप और विज्ञानमय का जो प्रवृत्ति ये ईश्वर स्वशक्ति के द्वारा ये दोनों होता है। विज्ञानमय भी ईश्वर ही विज्ञानमय बनता है, और विज्ञानमय का जो प्रवृत्ति होता है वो भी ईश्वर का ही होता है। कैसे? कहते हैं कि स्वशक्तिया ईश, ईश्वर का वो शक्ति, ईश्वर का शक्ति क्या है? माया, तथा माया से ईश्वर ही विज्ञानमय और विज्ञानमय का प्रवृत्ति, ये दोनों ये ईश्वर का ही है, होने से यही हो गया ईश्वर का भ्रामण, अर्थात ईश्वर स्वशक्ति से इस प्रकार ईश्वर ही होता है। ईश्वर होता है अलग अलग, ये यंत्र में क्यों अलग अलग कहेंगे? जिस यंत्र में जो जो ये सब संस्कार है अलग अलग संस्कार है, तो इस प्रकार अगर देखा जाएगा तो यहाँ ईश्वर ही माया से विज्ञानमय बना, और विज्ञानमय का प्रवृत्ति भी ईश्वर का माया से हो रहा है। इसमें जीव का क्या रहा? अरे वास्तविक जीव का इतना ही है कि वो उसमें खाली अभिमान करता है, यंत्र में अभिमान करना इतना ही है। यंत्र कहते हैं कि वो तो विज्ञानमय कोश है, वो तो ईश्वर का, और विज्ञानमय का जो प्रवृत्ति है वो तो ईश्वर का शक्ति से हो रहा है, ये इतना ही है जो केवल अभिमान कर जाना, यही हो गया जीव का कार्य। और ये अभिमान कौन करता है? कहते विज्ञानमय रूप कौन बनता है? ईश्वर बनता है, अर्थात ईश्वर ही केवल अर्थात अभिमान कर जाता है उसमें। करके स्वयं, इसलिए बार बार इच्छांत के उप इत्यादि में आता है, अनेन जीवेन, अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, अर्थात यही परमात्मा ही जीव रूप बन करके ये कर रहा है, अर्थात वास्तविक ये जो करने वाला वो भी परमात्मा ही है। केवल एक मान्यता है कि मैं परिचिन्न, इतना ही सारे कठिनाई है, केवल मान्यता, अभिमान, अभिमान अर्थात जहां जो नहीं है उसको माना अभितम मान्यते अभिमान, अर्थात केवल मानता है ये मैं करता हूं, ये होता है, ये होता है। तो क्यों इस प्रकार कहेंगे, तो उसी से ये भोग होता है सुख दुख दोनों प्रकार के। वास्तविक सुख भोग करके परिचिन्न बुद्धि होने से सुख भोग होगा, सुख भोग करने के लिए परिचिन्न बुद्धि रखता है, और जब सुख भोग करने के लिए चलेगा खाली सुख आएगा, उसके साथ दुख भी आएगा, ये दोनों ये परिचिन्न बुद्धि रखता है। तो जितना जितना ये परिचिन्न बुद्धि हट जाएगा, तो परिचिन्न बुद्धि हट जाएगा अर्थात शरीर में अभिमान नहीं करेगा, ये जो हो रहा है इस प्रकार करेगा। तो जैसे बाकी सब शरीर हो रहा है, आम्र का वृक्ष हो रहा है, ये भी ऐसा ही हो रहा है, इस प्रकार हो जाने से परिचिन्न बुद्धि छूट जाएगा। जो फिर मोक्ष को इच्छा करना, फिर जो अंतकरण शुद्धि के लिए कार्य करना, ये कौन करता है? ईश्वर करे, ईश्वर करता है, और जीव मानता है कि मैं करता हूँ। लेकिन मैं कुछ करेंगे तो ये सब देख करके फिर मेरा संस्कार कब बटेगा? संस्कार तो मेरा है, फिर मैं यही है कि अर्थात ईश्वर इसलिए कहते हैं कि ईश्वर माया से इसको अभिमान करवाते हैं, अंतर्यामी ही वास्तविक सब चीज करवाता है, और जीव खाली माया से वो शरीर से तादात्म्य कर जाता है। वास्तविक ईश्वर करता है, ये कहते ना जो राफ्ट चलता है ना, वो जो पीछे उसका बैठता है ना आदमी ठो, यही मुख्य चलाता है, वो जितना जोर लगा करके दोनों हाथ में करता है ना, ये सब जो आगे आठ दस जीव इच्छा करते हैं मुक्ति, मुक्ति के लिए, दूसरा जीव इच्छा नहीं करते हैं मुक्ति के लिए, वो भी वही करे। तो इसी प्रकार की अगर वो ये जो इच्छा करना न करना, विज्ञानमय रूपेण तत्प्रवृत्ति स्वरूपतः, ये विज्ञानमय और विज्ञानमय का जो प्रवृत्ति, इच्छा भी विज्ञानमय का एक प्रवृत्ति है, वो कौन करता है? ईश्वर करता है। जीव सोचता है कि मैं करता हूं, जैसे वो राफ्ट का पीछे में बैठा होगा ना, अभी वो कह देगा आगे हमको डायने चलना है, वो आगे है ना पास में, इसलिए जोर लगाई है, वो लोग सब क्या करें, वो तो आगे देख रहे हैं, उसे फुटफुट करके मारते रहेंगे, उनका कुछ प्रभाव नहीं है, वो जो पीछे बैठा है उसका देखेंगे, वो जैसे चलाता है उसी में ही पूरा महत्व है। ये आगे किंतु ये सब सोचते हैं कि हम लोग चलाते हैं ना, इसलिए राफ्ट घूमता है, वो कुछ नहीं होता है। तो कभी कभी क्या होगा ना, वो चलाने वाला सोचा होगा कि यहाँ लगाएंगे, फिर अकस्मात सोचेगा नहीं यहाँ नहीं लगाएंगे, आगे लगाएंगे, उसका मन बदल जाता है। ऐसा कभी आप देखेंगे देखेंगे वो उस तरफ घुमाता रहेगा, ये लोग सब चलाते रहेंगे, अचानक वो उस तरफ घूम जाएगा, ये लोग सब और जोर लगाएंगे, कहीं कुछ गलत हो गया और जोर लगाएंगे, किंतु वो घुमा कर ले जाएगा, इनका कोई ये नहीं है। केवल ये लोग मानते हैं कि हम लोग इसको चलाते हैं इसलिए चलता है। और ये जो जीव इस प्रकार जो मानता है कि मैं ये करूंगा, ये मैं साधना करूंगा, ये करूंगा, ये भी ईश्वर इसी प्रकार की उसका अंदर में प्रेरणा देंगे। ये क्यों देंगे? कहेंगे इस यंत्र में इस प्रकार संस्कार है, इस प्रकार संस्कार का कारण कौन है? ये संस्कार कहेंगे, ये संस्कार कहाँ से आया? कहते हैं पहले से संस्कार था। पहले अगर दो होगा, वो दो संस्कार अभी तीन कराएगा, तीन चार चार पांच ऐसे होगा। अभी मैं बदलना चाहता हूँ उस संस्कार को, तब तो मैं एक जीव है जो अभी पहले अभी संस्कार के आ रहे हैं, अभी इच्छा हो जाएगा तो मैं मेरा पुराना संस्कार को हटा करके नया संस्कार करना चाहता हूँ, तो उसको देख करके फिर ईश्वर ठीक है इसे फिर प्रेरणा देते हैं। यदि मैं अलग रास्ता जाना चाहता हूँ फिर उसी रास्ते में प्रेरणा देना चाहिए। हाँ। नहीं तो नियम नहीं होगा मत, नहीं तो सभी को मोक्ष इच्छा देना चाहिए था ईश्वर। तो सभी को मोक्ष इच्छा अगर दे देगा तब ये नाटक में सभी युधिष्ठिर हो जाएंगे ना, ये नाटक चलेगा। इसलिए फिर जो जो इच्छा करना चाहते हैं मोक्ष के लिए, उनके लिए ईश्वर आंटी के प्रेरणा देंगे। इसका मतलब मेरा इच्छा भी चाहिए ना, पहले कारण है मेरा इच्छा। हाँ, तो फिर ईश्वर प्रेरणा देंगे। इसलिए अर्थात ये विचार को अभी हम दो मतलब स्टेज कर देंगे। एक स्टेज में है कि जीव अपना कुछ करने का स्वातंत्र्य है, और दूसरा है कि जीव का कोई स्वातंत्र्य नहीं है, दो कर लेंगे। जीव का जहाँ स्वातंत्र्य रहेगा वहां कहा जाएगा कि ये जो अर्थ और काम ये दोनों में जीव का स्वातंत्र्य नहीं है, किंतु धर्म और मोक्ष ये दोनों में जीव का स्वातंत्र्य है। जीव चाहेगा तो इसको कर सकता है और नहीं चाहेगा तो नहीं है, घूमता रहेगा ऐसे। इसमें स्वातंत्र्य है कहा जाएगा, दो में नहीं है, दो में है। कैसे? हाँ मतलब इसमें जीव का स्वातंत्र्य है, तब जो चाहेगा वो करेगा, जो नहीं चाहेगा नहीं करेगा, ये घटेगा। ये सभी को जो चाहेगा मेरे को मोक्ष और धर्म हो वो करेगा, इसमें जीव को स्वातंत्र्य है। किंतु अर्थ और काम, काम अर्थात ये विषय भोग, ये मोक्ष का काम को नहीं लेना है। मोक्ष और धर्म के लिए जीव का स्वातंत्र्य ये सभी को ग्रहण हो जाएगा। तो किंतु ये अभी क्या करेगा, ये स्वातंत्र्य को रख करके मेरे को करना है, मेरे को करना है चलेगा। ऐसे चलते चलते उसको धीरे धीरे बहुत बार विचार से लगेगा कि हम इच्छा करने पर भी बहुत समय में नहीं होता है। ऐसे उसको पता चलेगा, बहुत जगह में पता चलेगा हम करने पर भी नहीं होता है। ऐसे होते होते क्या होगा, वो ईश्वर के ऊपर समर्पित तो हो जाएगा, होगा एक समय में, क्योंकि देखेगा कि हम करने से भी बहुत जगह पर नहीं होता है, तो इसलिए ईश्वर के ऊपर समर्पित तो हो जाएगा। किंतु ईश्वर के ऊपर समर्पित तो हो जाने से एक चीज है कि अगर वो करवाए तो करवाएगा, नहीं तो हमारा क्या है। कभी कभी भक्त लोग मिलेंगे ना, कहेंगे भाई आप ज्ञान यज्ञ में आकर के श्रवण करना, अगर शिव जी बुलाएंगे तो ये वही अर्थात नीचे वाला घटना में हो सकता है। किंतु जो विचारशील है वो विचार करते करते देखेगा कि ईश्वर ही करते हैं तो होता है, नहीं तो नहीं होता है। ये विचारशील कब होगा, जब करते करते इतना जगह इतना कर दिया तभी ये विचार उसको होगा। जो शुरुआत में कहता है ईश्वर कराएंगे तो तभी मैं ज्ञान यज्ञ में आऊंगा, वो उसको अर्थात तो अभी तो उसका आरंभ ही नहीं हुआ। किंतु जो दीर्घ दिन साधना करते करते उसको हो गया ये अर्थात तो वो ईश्वर के ऊपर समर्पित तो हुआ। ये जो कहता है शिव जी बुलाएंगे तो ज्ञान यज्ञ में आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा, ये क्या ईश्वर के ऊपर समर्पित तो है? वो बाकी उसका 24 घंटा प्रपंच करता है नहीं करता है? वो वाक्य कहता है कि ईश्वर के ऊपर समर्पित है, किंतु ये वास्तव है नहीं है। किंतु जो साधना करते करते विचार करते करते देख लिया कि हमसे होता नहीं, वो वास्तविक ईश्वर के ऊपर समर्पित हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति को धीरे धीरे अनुभव होगा वेदांत, वो कहेगा कि ब्राह्मण सर्वभूतानि, ये हमसे कुछ होने वाला नहीं है। किंतु अभी उसका ये शरीर मनोबुद्धि ऐसा स्थिति में आ गया कि उसके चलते सांसारिक कर्म और ये आलस्य प्रमाद ये उसका अभी नहीं है और वो ईश्वर में समर्पित, अर्थात वो अभी भक्त कुटि में आ गया। ऐसा जो हो गया जिसमें अभी रजस तमस नहीं है, सत्व में आ गया, वो फिर वेदांत में आएगा, उसको कहा जाएगा कि ईश्वर ही सब कुछ कराते हैं, आपका कोई भी ये नहीं है। इससे क्या होगा, उसका जो व्यष्टि सत्ता अभी वो पूरा नाश हो जाएगा, तभी वो वेदांति हो गया। अर्थात उस स्थिति में कहा जाएगा कि आपसे कुछ भी नहीं है, सब ईश्वर ही कराते हैं, ये वेदांत कहेगा। अथवा भक्ति मार्ग का भी जो ऊंचे आ जाएंगे उनको कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा, अर्थात अभी उसका व्यष्टि सत्ता का नाश होने का समय आ रहा है, व्यष्टि सत्ता नाश होना चाहिए, उसको कहा जाएगा। ये कब होगा, जब उसका अंदर में ये संसार के प्रति कुछ पाने का और पुरुषार्थ लगाने का नहीं है और परमात्मा मार्ग में भी चलते चलते रजस तमस को पूरा ये हटा दिया है, और ऐसा स्थिति में बहुत उसको अनुभव होगा कि और कुछ विशेष प्राप्त करना नहीं है, बस खाली परमात्मा प्राप्त हो जाए। और सत्व इधर अधिक हो जाने से उसको रजस तमस जन्य दुख नहीं है, ऐसा स्थिति में उसको ये ईश्वर ही सब कुछ कराते हैं, हमसे कुछ होता नहीं, ये भावना दृढ़ ग्रहण हो जाएगा। कब, जब सत्व अधिक हो जाएगा, रजस तमस रहने से वो ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि रजस जब रहेगा वो प्रवृत्ति करवाएगा, जब तक ये प्रवृत्ति करवाएगा तब तक पुरुषार्थ लगेगा कि हमको पुरुषार्थ करना ही है। क्यों कहेंगे, कुछ नहीं करके हम नहीं रह पाएंगे, अगर हम सत्कर्म में नहीं लगेंगे फिर दुष्कर्म में चले जाएंगे ना, ये बुद्धि क्यों होगा, क्योंकि प्रवृत्ति है। जो सत्व में बहुत ज्यादा आ जाएगा उसको प्रवृत्ति ही इतना कम होगा, उसको कभी ये नहीं रहेगा कि अगर वो नहीं करेंगे हम ये अर्थात दुष्प्रवृत्ति में चले जाएंगे, उसको इस प्रकार नहीं आएगा। उसका सत्व हो गया। अभी खाली इतना ही है उसका वो जो बेष्टि सत्ता को नाश करना है, तो बेष्टि सत्ता को नाश करने के लिए कोई प्रवृत्ति आवश्यक नहीं है, वो तो खाली तो बस थोड़ा विचार करेगा उतना में ही हो जाएगा। और उसको अर्थात बहुत जोर जो लगता है ना वो नहीं लगेगा। आप लोग मतलब ये बात कह दो, अगर ऐसे अगर आप लोग लगे रहेंगे 10 साल के बाद आप देखिए आपका कोई जोर नहीं रहेगा पढ़ने पढ़ाने में, तो ये कोई जोर नहीं रहेगा। जैसे हम लोग को जोर रहता था अभी थोड़ा धीरे धीरे शिथिल हो जाए, महाराज जी को ऐसा जोर है पढ़ते पढ़ाने, हम लोग हर पंक्ति को ये अर्थ बिल्कुल घटना चाहिए, एकदम ये होना चाहिए, इस प्रकार नहीं है। इसका अर्थ नहीं कि महाराज जी जो वो बोल देंगे, ये नहीं है। उनका तो संस्कार इतना हो गया, फिर भी महाराज जी पाठ देख करके सब पंक्ति देख करके आते हैं, किंतु हम लोग के अंदर में जो एक जोर होता है ना वो नहीं है, ये अंतर है। ये तो कभी महाराज से बात करते हैं, महाराज से बोलते हैं ये शिथिल हो जाएगा, ये रहेगा नहीं, तो ये हट जाएगा। जब तक रजस रहेगा तब तक ये जोर रखवाएगा और लगेगा कि हमको तो करना पड़ेगा। क्यों? रजस जो है कभी इधर कर देगा कभी उधर कर देगा, जब उधर कर देगा तो पीड़ा होगा, उससे भय होगा, भय होने से फिर वो लग जाएगा, ये करवाएगा। तब तो जब ये रजस शांत हो जाएगा, रजस कब शांत होगा? रजस का फल क्या है? रजस का फल, रजस का फल सुख होगा, रजसस्तु फलम दुखम, ये सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुखम। तो ये रज का फल दुख ही है। रजस कब शांत हो जाएगा? फल नहीं दे करके शांत हो जाएगा, फल दे करके ही तो फल देगा, अर्थात दुख का कोटा जो पूरा हो जाएगा रजस शांत हो जाएगा। और हम हमेशा क्या करेंगे? दुख को दूर करके रखेंगे, ये नहीं आना चाहिए, तो रजस कहाँ शांत होगा? जब हम दुख को भोगेंगे तब रजस शांत हो जाएगा, जितना कोटा उतना ही तो होगा ना, तो शांत हो जाएगा। इसलिए तो अर्थात रजस को मतलब ये दुखों को कभी ठेलना नहीं दूर, हो जाए हो जाए जितना हो जाए। इसलिए तो जो स्वास्थ्य इत्यादि को लेकर के अगर रूटीन गड़बड़ हो जाता है तो चिकित्सा करना है। अगर रूटीन गड़बड़ नहीं होता, रूटीन अर्थात हम सत्व बढ़ाने के लिए लगे रहे, बाकी के लिए और नहीं करना है। और बाकी जो दुख, और वास्तविक क्या है ना, कैलाश का जीवन भयंकर दुखमय है, नहीं होता तो यहाँ कमरा नहीं मिलता लोगों को रहने के लिए, इतना कठिन जीवन है। क्या है यहाँ तो मतलब यह क्या है, कुछ नहीं है, कोई एक घंटा कार्य है, सेवा है, कुछ सेवा नहीं है, कोई एक दो घंटा सेवा कर दो, फिर भी सबसे कठिन है। क्यों कठिन है? यही दुख है। और जो ये दुखों को भोग लेगा तो ये जल्दी हो जाएगा, दुखों को हटाना नहीं, जितना जल्दी भोगेंगे ये पूरा हो जाएगा। तो फिर धीरे धीरे अनुभव होगा कि वास्तविक हमसे कुछ नहीं होता है, जो मतलब किया जाता है बस वो चलेगा। आगे पंक्ति को पूरा कर देंगे। यह आदित्यम अंतरो यमयति, आदित्य शरीर ही उस अंतर्यामी का शरीर है, अर्थात उसका और कोई शरीर नहीं है। क्योंकि टीका में पूछा था अशरीरस्य कथम नियंत्रित्वम तत्रह, तो कह दिया यस्य आदित्यम शरीरम। आगे टीका में कहते हैं अंतर्यामी पदार्थम आह, भाष्य में यह आदित्यम अंतर यमयति, वो आदित्य को भी अंदर में रह करके यमयति, आदित्य को भी वो नियमन करता है। आदित्य को क्या, वो ब्रह्मा को भी नियमन करता है, ज्ञानियों को भी नियमन करता है। ज्ञानी जिस समय में व्यवहार में आएगा, अविद्या लेश को लेकर के आएगा, अविद्या लेश अगर आया अंतर्यामी रहेंगे नहीं रहेंगे, पीछे नियमन करेगा। इसलिए कहते थे ना सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर ज्ञानवान अपि, प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यते, कुछ निग्रह नहीं कर पाएगा। महाराज श्री कहेंगे छोड़ दो उसको, जैसा होना है होगा, तो बहुत ज्यादा इसके बारे में चिंता नहीं करना है, ये निग्रह करके ये कुछ नहीं कर पाएगा। सदृशम चेष्टते स्वस्या, जैसा उसका प्रकृति है, प्रकृति का स्वभाव है, अंतकरण का जैसे संस्कार है ऐसे करेगा। जब तक पता नहीं है हम कहेंगे अच्छा महाराज जी उसको ऐसे डांट दिए कैसे, तो कहेंगे क्यों, कहेंगे उनका गुरु का भूमिका है, तो गुरु का भूमिका है तो उसका सीधा करने के लिए डांट देंगे, कहेंगे क्यों, कहेंगे वो संस्कार है। तो हम किसे ऐसे इस जगह में ऐसे क्रोध कर गया, कहेंगे कैसा कर गया, कहेंगे ऐसा संस्कार है हमारा अंदर, ये हो गया, तो जैसा संस्कार है। अज्ञानी क्या सोचेगा कि हमसे हम आज क्रोध कर दिया, ऐसा नहीं होना है। ज्ञानी क्या सोचेगा, सदृशम चेष्टते सोचिया, हो गया तो होने दो, इसमें क्या है। किंतु ये है क्या ना, हो गया तो होने दो, जब लग जाएगा उस समय में भी ज्ञानी को कहना चाहिए लग गया तो लगने दो, अगर हो गया तो फिर ठीक है हो गया, कोई चिंता नहीं है। किंतु अगर प्रारब्ध नहीं है तो फिर लगेगा नहीं, ये प्रारब्ध पूरा कर देना है दुख भोगते भोगते जितना जल्दी। अच्छा आगे, यम आदित्य अंतरो यमयति, आगे ए सते आत्मा, इसके लिए टीका में कहते हैं तस्य अनात्मत्व निराशाय आह। तो ये जो अंतर्यामी है वो अनात्मा है, इसके लिए याज्ञवल्क जी कहते हैं मंत्र में भाष्य में ए सते आत्मा अंतर्यामी, ये ते तब, ये तुम्हारा ही आत्मा है, वही अंतर्यामी है और वो अमृत है नित्य है। इति श्रुति अंतरे भेद व्यपदेशात, आदित्य जीव से वो अंतर्यामी भिन्न है, ऐसे श्रुति अंतर में कहा गया। टीका में ते अर्थात तव, तव स्वरूपम, ए सते आत्मा, आत्मा अर्थात स्वरूपम। प्रत्यक्ष सिद्धि है कि नहीं, यही तो शंका तो है, लेकिन प्रत्यक्ष सिद्धि नहीं है ना, ये आगम सिद्ध, पूर्व पक्ष कहता था कि वो सिद्ध होना चाहिए, ब्रीही अब प्रत्यक्ष सिद्ध, ये आगम सिद्ध, श्रुति अंतर से सिद्ध है, क्योंकि अभी जो श्रुति उपासना श्रुति विचार चल रहा है, ये उपासना श्रुति विचार होने से पहले अन्यत्र कहीं सिद्ध होना चाहिए, कहें हाँ आगम से सिद्ध है। अच्छा टीका में ते तव स्वरूप मिति आदित्य अंतरत्व श्रुते है समानत्व, अच्छा आगे भाष्य में है तत्र ही आदित्याद अंतरो यम आदित्यो न वेद इति वेदितुर आदित्याद विज्ञानात्मनो अन्यो अंतर्यामी स्पष्टम निर्दिश्यते, ये कह दिया। तत्र ही, तत्र था बृहदारण्यक में, आदित्याद अंतरो, आदित्य से मतलब अंतरो अर्थात आदित्य का अंदर में है मध्य में, यम आदित्यो न वेद, ये दो बात कह दिया, आदित्य से भिन्न है आदित्य जिसको जानता नहीं, वेदितुर पंचमी आदित्याद विज्ञानमयात, आदित्य एक जीव है विज्ञानमय है, उससे अन्य अंतर्यामी स्पष्टम निर्दिश्यते, पूर्व पक्ष शंका क्या था उपासना से पहले वो उपास्य स्पष्ट निर्देश होना चाहिए, कहते हुआ सच यहापि अंतरादित्य पुरुषो भवितुम अर्हति श्रुति सामान्य, वही जो कहा गया बृहदारण्यक में वही यहाँ आदित्य के अंदर में उपास्यत्वेन वही पुरुष भवितुम अर्हति, क्यों श्रुति सामान्य, श्रुति सामान्यत कैसे, वो बृहदारण्य के छांदोग्य टीका में कहते हैं आदित्यांतरत्व श्रुते है समानत्वात्, श्रुति एक नहीं आदित्य का अंदर में, ये दोनों वाक्य समान है दोनों जगह में। आगे टीका में तस्माद पर एव आदित्यादि स्थानक उद्गीते उपास्य इति सिद्धम, तस्माद पर एव, पर अर्थात परमात्मा, परमात्मा एव आदित्य स्थानक, आदित्य स्थान जिसका है आदित्य में, उद्गीत है उपास्य, उद्गीत उपासना में जो उपास्य है वो आदित्य के अंदर में परमात्मा ही है। भाष्य में तस्मात परमेश्वर एव यह उपदिश्यत इति सिद्धम, इसलिए परमात्मा ही यहाँ उपदेश किया जाता है ये सिद्ध हुआ। तो यहाँ संशय आरंभ हुआ था कि जीव होगा अथवा परमात्मा होगा, सिद्धांत कह दिया कि परमात्मा है क्योंकि उपास्यत्वेन, परमात्मा का उपासना करने से उसका लाभ होगा, जीव का उपासना करने से वो नहीं है। और पूर्व पक्ष जो तीन दिया था कि एक तो रूप श्रवण आधार श्रवण मर्यादा श्रवण, ये तीनों सिद्धांत कहा कि ये सब उपासना के लिए संभव हो सकता है, सब कल्पना किया जाए। और जो अपाप विद्धत्व मतलब पाप रहितत्व ये केवल परमात्मा में होगा, और सर्वव्यापक वही ऋक है वही साम है वही वेद है ये परमात्मा में घटेगा, तो परमात्मा में घटने वाला वो है, और जीव परक नहीं होकर के भी परमात्मा में ये तीन धर्म कल्पित भी हो सकते हैं आधार इत्यादि, इसलिए परमात्मा है। संशय होने से उसका विचार करके निर्णय कर दिया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।